da na šalterima pošta kao i dostava na kućnu adresu pensionera počti 27. februara. To nas stila promjera kad je dali majstvo ceremonije i torne. Uobičajno vremena za 3 dana. Još da kažem i to da je istočno čeku isti kao i prethodni. U vezi sa pensijom reći ću još da sa današnjim danom okrepili smo se u 3. januara. Ja, dobro, skupaj.